يوم سافر بالك مرموم زخمي زخمي دي جانان الله فرزواني دي جانان داتن فغينو كلت فتفروت غزي دي جانان الله فرزواني دي جانان يوم سافر بالك مرموزة كمي زخمي دي جانان الله فرزواني دي جانان دهتن فبينو كيلات فتفرو تغازي دي جانان الله فرزواني دي جانان دهتن فبينو كيلات فتفرو مشقم برترين خوشبوزي خماري دي جانان الله فرزواني دي جانان دمشقم برترين خوشبوزي خماري دي جانان الله فرزواني دي جانان يوم سافر بالف مرمو زخمي زخمي دي جانان الله فرزواني دي جانان داتن فوبينو كيلت فتبرو تغازي دي جانان الله فرزواني دي جانان داتن فوبينو كيلت فتبرو تغازي دي جانان الله فرزواني دي جانان قربان دي خداي دي دين فلارا غورو جوڑ كي ورط سزارا غورو جوڑ كي ورط سزارا وس جانتو كي دخل مانو سيلاني دي جانان وس جنتو کی دخل مانو سیلانی دی جانان اللہ فرزوانی دی جانان یوم سافر بلپ مرمو زخمی زخمی دی جانان اللہ فرزوانی دی جانان دتن فوبینو کلت پت پرو تغازی دی جانان اللہ فرزوانی دی جانان دتن فوبینو کلت پت پرو تغازی دی جانان اللہ فرزوانی دی جانان یادو نیارا یادو آما چنن ران بلگی گلابی دی جانان اللہ فرزوانی دی جانان زکن چنن ران بلگی گلابی دی جانان اللہ فرزوانی دی جانان يوم سافر بلپ مرمو زخمي زخمي دي جانان الله فرزواني دي جانان دتن فوبينو كيلت فتبرو تغازي دي جانان الله فرزواني دي جانان د تن په وینو کلت پت پروت د غازی د جانان الله پر ځواني د جانان مخه غبر در زونی والی د شهادت جام څومره والی د شهادت جام څومره پوی بنشی چی و دکا پو مرگی دا جانان اللہ فرزانی دا جانان پری پوی بنشی چی و دکا پو مرگی دا جانان اللہ فرزانی دا جانان یو مسافر بل پو مرمو زخمی زخمی دی جانان اللہ فرزوانی دی جانان دا تن پو بینو کی لط پت پرو تی غازی دی جانان اللہ فرزوانی دی جانان د تن په وینو کلت پت پرو د غازی د جانان الله پر ځواني د جانان نور نترو نه چودا کی دي اخر دې د روانې دي اخر دې د روانې محبت تا یا تصویر پرات په زړګي د جانان الله فرزانه د جانان و محبت تا یا تصویر پرات په زړګي د جانان الله فرزانه د جانان یو مسافر بل پو مرمو زخمی زخمی دی جانان اللہ فرزوانی دی جانان دا تن پو بینو کی لط پت پرو تی غازی دی جانان اللہ فرزوانی دی ریکارڈنگ الامارت اسٹوڈیو مجاہد اسپتال روڈ چمن